Jó, tehát János evangéliumában vagyunk, a 10. fejezetben, ma végigvesszük ezt a részt, ha minden jól megy. És olvasom akkor a 11. verstől, ugye ott hagytuk abba, a 18. versig fogom felolvasni. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az aholból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atyám, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. De amiről itt Jézus beszél, ez egy nagyon, nagyon új és nagyon forradalmi dolog. Újra egy picit visszautalnék arra, amit néztünk a 9. fejezetben. Jézus meggyógyítja ezt a vakon született férfit, és ez nagyon felborzolta a kedélyeket. Jézus ezzel a csodájával minden törvényt, amit a zsidók fontosnak tartottak, a szombatnapot, stb. Ezt mind-mind megszegte. És ez teljesen megdöbbentette őket. És ahogy Jézus beszél, és itt is láttuk már a 10. fejezetnek az elején, ahogy Jézus beszél Istenről, ahogy ő bemutatja az embereknek az atyát, ez teljesen új volt. És láttuk már itt az előző versekben is, hogy Jézus megmutatja, hogy milyen Isten, milyen az jó pásztor, milyen ő, és milyenek a vallási vezetők. Milyen maga az a vallási rendszer, ami kialakult. És hogy az egyik az jön pusztítani, lopni, az egy tolvaj, de az nem adja meg azt az örömöt és a békét. Viszont a másik, Jézus, pedig jön és áldani akar, és vezetni akar, és gondozni akar. És ugye így beszél Jézus Istenről, az atyáról. És teljesen új volt ezeknek az embereknek. És ez kivágta a biztosítékot nagyon sokszor, hogy Isten ilyen, és így gondol az emberre. És én nagyon szeretem, én ha nem lennék keresztény, biztos egy forradalmár lennék. Tehát valahol látna engem is, a víz ágyukna, hogy jaj, és így ide lőjete. Én szeretem ezt a gondolatot, vagy ezt a hozzáállást. Szeretek én is egy kicsit ilyen forradalmi lenni, vagy ilyen, mert csináljunk valami őrültet, vagy nem tudom. És persze bizonyos határokon belül azért meggondolja, hogy majd ott leszek való én is a körúton, aztán borogatom a kukákat, tehát nem ilyenre gondolok azért. És persze Jézus sem volt ilyen. De ugyanakkor magát ezt az egész vallásos rendszert, ami kialakult akkor, és most is, hogy ezt megreformálni, és tényleg megmutatni az embereknek, hogy milyen igazából Isten, milyen Isten szíve az emberek felé. Mert ahogy látjuk, itt is, ahogy nézed az Ószövetséget, és nézed, ahogy Isten munkálkodott a népében, és én most éppen most kezdtem el olvasni előről a Bibliát, az Egy Mózest, és ahogy Isten munkálkodott először ugye egy ember életében, aztán egy egész nép életében, mindig ott volt ebben ez a közösség, ez Istennel ez a belső kapcsolat. És én tudom, hogy sokszor mondom ezt, és majd nem baj, majd kitörlitek, hogy Isten megjelenik ott az első jelenetben Ádámmal és Évával, és jön az Édenkertbe, és leírja ott azt, hogy a hűvös alkonyatban Isten keresi Ádámot, és kérdezi, hogy hol vagy. És ez nekem ez az egyik kedvencem, mert ez olyan sok mindent elmond Istenről, hogy ő mit akar az emberrel. Hogy biztos jó idő volt, biztos, hogy az Édenkertben nem ilyen -10 fok volt, hanem biztos klassz idő volt, és Isten megvárja azt a hűvös alkonyatot, amikor amikor az ember úgy szívesen kimegy már a házából, és lesétál a folyópartra, és egy szép csendes időt tölt el az Úrral. És Isten várja ezt, és ő megy ebbe a húzós alkonyatban, hogy találkozzon a gyermekeivel, és akar velük lenni. És ez végigkíséri az egész Bibliát, végigkíséri az Ószövetséget, ahogy Ádámtól kezdve megyünk tovább, és ott van Noéval, ott van Ábrahámmal, ahogy Énok Istennel járt. És éppen Ábrahámnál tartok, úgyhogy tovább nem ismerem a sztorit. De ott vagyunk, jó ismerem. És ott tartunk Ábrahámnál, hogy ő is ott van ebben a kapcsolatban Istennel, hogy Isten elmond neki dolgokat, hogy mik a tervei. És nem mondanám el Ábrahámnak, hogy mit tervezek Szodomával. És elmondja. Milyen jó, nem? Hogy ez Ádám a barátja. És Ábrahám azt mondja, hogy hát Isten a barátom. És Uram, bár alázattal jön, de Uram, hát tudom, hogy te egy igaz vagy, de akkor, hogyha van ott 50 igaz, akkor megmented ezt, megkímed ezt a várost. Na jó, 50 él. És ha 5 híja van, Uram, na jó, akkor 45 él. Uram, bocsáss meg, hogy szólok még egyszer, és csak szolga vagyok, meg por és hamu. De ha 10 híja van annak, akkor is. És ugye megy, és beszél, és ez mind arról beszél, hogy Isten szeret, és akar velünk egy kapcsolatban lenni. És ugye mire eljutunk az új szövetségre, amikor eljutunk a történelembe addig a pontig, hogy Jézus megjelenik, addigra látjuk, hogy kialakul egy vallásos rendszer. Kialakul egy olyan rendszer, ami annyira távol van már Istentől, és Isten elképzelésétől. És ilyenkor jelenik meg Jézus, és elkezd beszélni arról, hogy milyen is Isten szíve. Hogy milyen is az igazi pásztor. És itt a 11. versben ugye így folytatódik, hogy így beszél Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, így mondja magáról, és azt mondja, a pásztor az életét adja a juhokért. És ez a kijelentés, ez egy elképzelhetetlen volt szerintem, hogy micsoda, hogy, és ott vannak ezek a vezetők, hogy egy pásztor, egy vezető leteszi az életét, meghal, életét adja. És itt hiszem, hogy ezek az emberek már értik, hogy Jézus miről beszél, mert ott már a 10. fejezet, és a 7. fejezet ugye elmondja nekik, hogy ő egy pásztor, ő a vezető, ő fekszik ott az ajtóban, ugye, és védi a nyájat. És kezdik ezek az emberek megérteni, hogy micsoda, hogy meghal a pásztor, a vezető a nyájért. Ugye ez egy teljesen új gondolat, hogy egy vezetőnek ezt kéne megtennie, vagy így kéne szolgálnia az emberek felé. Így kellene, vagy és pontosabban még inkább az, hogy Isten ilyen, hogy ő meghal és leteszi az életét. És ugye aztán Jézus beszél arról is itt tovább, hogy milyen a béres. És ugye itt látjuk, összehasonlíthatjuk ezt az egész helyzetet, hogy milyen a jó pásztor, és milyen a béres. Ugye a béres az, aki, amikor jön a veszedelem, a farkas, amikor baj van, amikor veszély van, akkor ő elszalad, akkor ott hagyja a bárányokat, és hagyja, hogy a farkas pusztítson. És a legtöbb emberben, és azt gondolom, hogy azért is volt ez itt túl ezeknek az embereknek, mert hiszem, hogy az volt az az elképzelés a fejekben, és talán sokszor még nekünk is, és most is így jöttünk, hogy kiálltam játszani, hogy az volt bennem is, így hirtelen azt vettem magamon észre, hogy jöttünk ide, és most valamit virítanunk el az Istennek. Hogy itt, jaj, ide jön kapkodás, de valójában mit adnánk most itt adni? Drénázunk egy picit, bocsánat, nem úgy értve, de igazából mit tudunk mi Istennek adni? Tehát nem Tibor, magamról beszélek, de hogy mi az, amit amit én most itt tudnék nyújtani. De mégis az ember ugye milyen sokszor ez a gondolat van, hogy én, aki feláldozom magam a pásztorért, én, aki Istenért odaadom magamat, és azon igyekszek, hogy valami jót tegyek, hogy én teszek valamit, hogy én megpróbálok valamit tenni Istenért. Hogy én vagyok az, aki szenvedek, aki valahogy így Isten megpróbálja jó kezdet eríteni, én vagyok az a kis bárány, a kis értéktelen, aki arra van predesztinálva, hogy hát ez csak szenved, és úgyis egy kis haszontalan lény, aki itt van. És hogy azért vagyok, hogy valahogy én Istent úgy teljessé tegyem. Hogy én nekem erre vagyok elhívva, el vagyok rendelve. És tényleg sokszor így éljük az életünket, hogy ilyen remegésben, vagy ilyen egy félelemben, hogy jaj, mit is tegyek én az Istenért? Hogyan is szolgáljam őt még jobban és jobban? De valójában ugye, ezt kellene meglátni, hogy ez nem így történik. Hogy mi mit tudnánk tenni a pásztorért, az Istenért? Hiszen ő az, aki jön, és leteszi az életét, hogy meghal, hogy a nagyobb szolgál a kisebbnek. Ez egy radikális, ez megint egy forradalmi gondolat. Mert eddig azt láttuk ebben a zsidó vallási rendszerben, hogy használták az embereket, hogy lentről építkeztek, hogy ők csináltak, mentek, gyerünk, csináljátok, tegyétek. Ők meg ott ültek fönt a pucos trónokon, és oké, gyerünk, csináljátok már. De valójában Isten nem ez, nem ilyen, és nem ezt szeretné, hanem Isten ott van, aki szeret, aki azt mondja, hogy leteszem az életemet, meghalok az én juhaimért. Micsoda, hogy ilyen lenne Isten, hogy feláldozza magát, kész ezt megtenni, én értem, hogy van bennem valami, amiért ezt megérdemelné. És azt mondja, hogy Jézus, hogy én az életemet adom. Hogy én leteszem. Ilyen Isten. És van egy történet, ami egy igaz sztori. Ezt most meg fogjuk nézni. Erre készültem. És ez egy történet, egy jól illusztrálja, hiszem, Istennek a szívét felénk. Itt egy atyáról, egy apukáról lesz szó. Arról, hogy ő milyen a fiával. És ahogy az a fiú, egy magatehetetlen gyerek, valójában úgy emberileg nézve olyan semmis értéktelen, mert beteg, de mégis milyen az atyának, az apukájának a szíve felé. És csak egy szóval nem lesz csak egy össze körülbelül. Mi a történet? De Barnabás próbálja egy kicsit fordítani, csak a lényeget, jó? Ha a júzisek megértik. Akkor a törvényzsinó nyelvét kérdezésen, de hangkérdést kapott. és azt mondták a doktorok, hogy vegye be intézetbe, mert csak meget állítani, nem fog tudni lehetni, nem fog tudni beszélni, nem fog tudni mozogni. És ők pedig azt mondták, hogy nem ugyanúgy fel tudják nevelni, mint hogyha most gyereket csak vitték. És amikor ők elmentek bárhova munkani, vagy sportolni, akkor a kicsit is vitték magukkal. Játszottak vele, amit csak lehetett egy dolgozékből. És aztán elkezdett reagálni a gyerek, és lehetett látni a szemébe minden gyerek, amit mondani. És 12 éves korában egy ilyen speciális eszköz segítségével, de egy felkészítés programja az Attilával kezdeti, képes lett arra a srác, hogy elmondhassa azt, amit ő mondani akar. És így tud beszélni ebből az évvel. És végül el tudta mondani azt, hogy mit szeretne, mit végez, hol fáj, hova szeretne menni. És főiskolás élvek, középiskolás korában hallott erről, és szeretett volna elmenni. És apukájának pedig mondott, hogy amikor jut fel az apukája, akkor ő ugye a gátlásai eltűnt. És az apjának ennyi pont elég volt. És azóta ezt együtt csinálják. Apa 66, a fiú 44. 950 versenyen vettek részt, 60 maraton futottak le, 25 Boston maraton. Triathlonoznak, hasember versenyt csináltak végig. Ugye az egész vége, hogy úszni kell, akkor az apa viszi az egész kerete, egy gyereket. Amikor biciklizni kell, akkor együtt biciklizni, amikor futni kell, akkor együtt futnak. Viccelődnek, hogy ez olyan jó kis lassú, de nem jelent, nem szoktak ilyen lassan menni. Amellett, hogy ilyet csináltak, emellett a srác nem csak a középiskolát, de az egyetemet is elvégezte a diplomát. És most saját magát látja el egy apartmanházban. És azt mondja, hogy most ő meg akarja mutatni a világon, nyíltani, hogy az ilyen emberek, mint ő is tudnak rendeségeket élni, tudnak sportolni, tudnak dolgozni. És ez a család nagyon sok ember elhitette azt, hogy volt bármi lehetséges. És nagyon sok helyről kapott e-mailt a világ összes tájáról. És most felolvas egy olyan e-mailt, amit nagyon hallottak. Az egy az ezer közül. És ugye elmondja ez a levélíró, hogy azért írom ezt önnek, mert egy apa vagyok, és miután megnéztem az ön történetét, teljesen szégyenlen alattam, hogy én abszolút nem tudhatok semmit a gyerekem, hogy ahhoz képest, amit ő megtett, és hogy ő miatt az egész életem elváltozott, és nem fogom sokkal, és akkor jobban kell a gyereknek. És tegnap sokkal kevesebbet belőlem, és sokkal több az, hogy ő miért a teljes életet élje. Azt mondja, hogy hiába ez az ötödik belőle, ilyen ezen, amit felolvasnak, hogy elolvasik minden egyes alkalommal megint. Több vagy, mint egy apa, és sok szemben egy hős vagy. És legfontosabb az, hogy a fiúnak is ne vagy lenni a hőse. Pedig én csak azt mondja, hogy én csak szeretem a családomat, és szeretnék jól lenni. egy videoklip a végén róla. Na, nem, nagyon régen, évekkel ezelőtt hallottam erről a történetről, erről az apáról, hány oda a lámpát, aki szíves. És valamelyik, ahogy készültem, szából ugye eszembe jutott ez a történet. És talán igazából nem is most, hogy készültem, amikor nem voltunk Balatonon, és kicsit így ki voltam akadva, mert ugye kicsit nehezen indult a nyaralásunk, hogy az autó elromlott, meg mindenki lesérült, piszti rosszul lett, és ott voltam benne ebben a kiakadásban, és most, hogy érezzem jól magam, és a gyerekeimmel legyek, igaz, a nagy nyaralásban, és benn voltunk a Balcsiba, és mind a három eszem, hogy benn kucorogtak egy ilyen kis gumicsónakba, és én meg éppen húztam őket ki a Balatonból a, nem tudom, 40 fokos melegben, és valahogy Isten úgy bevillantotta ezt a történetet, és ott volt egy ilyen fordulópont bennem, hogy erről a történetről, hogy Isten milyen igazából. Mert azt látjuk itt is, hogy az apa milyen volt. Mennyire nem adta fel a fiával kapcsolatban. Az orvosok ugye azt tanácsolták, hogy igazából csak vegetálni fog. De ők éltek egy teljes életet, foglalkoztak vele. És mibe illett ez a gyerek. És amikor a fiú azt mondta, hogy ő akkor érzi ki teljesen magát, amikor fut, akkor az apa elkezdett vele futni. És ugye hány ilyen vasember versenyen, ami úszásból, futásból és biciklizésből ugye részt vettek és végigcsinálták. Úgy, hogy az apa vitte magával. És úgyhogy ez a fiú igazából ugye semmit nem tud csinálni. Mindent az apa csinál. És minden az apától függ, de az apa megcsinálja ezt. És igazából azért akartam ezt a történetet, hogy lássuk, mert így hiszem, hogy ez Isten, hogy ilyen ő. Ilyen sokkal ilyenebb, hogy mi valójában, tehát ennyire, hogy így vegetálni tudunk, hogy tényleg semmik vagyunk. Mi az, amit mi tudnánk adni? És Jézus az, aki lenyúl, és akkor ki felvesz minket, és visz minket át ezen az életen. És ő, ez a jó pásztor, aki leteszi az életét. Ez az atya, ez az apuka, letette az életét. Teljes mértékig. Képzeld el, hogy ezt ki tudnám így megcsinálni. Hát így, tényleg. És ott a vége, hogy de miért? Hogy ő azt mondják, hogy hát micsoda különleges. Csak szeretem a gyerekemet. Szeretem a családomat. Ugye ennyire egyszerű. És Isten ezt, Isten ilyen. Hogy ő szeret. Ő azért teszi ezt, mert szeret. És ő ez a jó pásztor, aki így leteszi az életét értünk. És ugyanezt teszi meg velünk. És nagyon is törődik velünk. Nagyon is foglalkozik velünk. És minden más, ami Jézuson kívül van, amit mi próbálunk, vagy ez a vallásos rendszer, Jézus azt mondja rájuk itt, ugye, hogy béresek, akik igazából nem törődnek a nyájjal, ugye elfutnak, ha baj van, nem védik meg őket, ahogy a jó pásztor, nem érdekli, hogy mi lesz velük, engedik, hogy a farkasok jöjjenek és szétkergessék őket. És ugye ilyenek voltak a népnek a vezetői, hogy ezek, azok az emberek, akik ezt hallgatják ott, azok olyanok voltak, hogy tényleg béresek. És ha baj volt, akkor ott hagyták az embereket. Hiszen látjuk, hogy amikor ott volt ez a vak férfi és meggyógyult, ők inkább kidobták a zsinagógából, inkább elfordultak tőle, de nem nyúltak kifelé. És Jézus pedig azt mondja magáról újra is, hogy én vagyok a jó pásztor. Egyébként ennek ez a jelentése, hogy gyönyörű, vagy jóságos, ideális, nagyszerű, érdemes, vagy kiváló. Ugye, ő ezt mondja magáról, hogy ő egy ilyen pásztor. hogy mennyire más gondolat ez Istenről. És nem tudom, hogy te hogyan gondolkozol sokszor, de emlékezz el rá. És ha kell ez a link, majd átküldöm, vagy felteszem a Facebookra. De egy emlékeztes magadat erre, hogy Isten veled ilyen, és ő az a jó pásztor, aki az életét adja érted. És ugye arról is beszél itt a 14. és a 15. versben, hogy beszél arról a kapcsolatról Jézus, ami van neki és az atyának. És ugye abból erre lehet következtetni, de hogy ez az egység, ami közöttük és az atya közt és az atya között van, azt mondja Jézus, hogy ez a közösség, ez a kapcsolat van meg a pásztor és a juhok között is. Ugye ők ismerik az ő hangját és követik őt. Ugye, és ez is egy olyan elképzelés újra Jézusról, hogy nem csak, hogy leteszi az életét, de azt mondja, hogy itt van egy kapcsolat közöttünk. Hogy az én bárányaim, az én juhaim ismerik az én hangomat, és követnek engem. Hogy megint csak egy, nem egy távoli dolog ez, hanem egy nagyon is bensőséges dolog. Mint hogy ebben a videóban is láttuk. Hogy ez az apa a lehető legközelebbi kapcsolatban volt ezzel a fiúval. És meg akarta őt áldani, és végig vitte őt az életen. Ez Isten szíva, egy közösség, egy kapcsolatban akar lenni. Ugye a vallásban ez nincs, mert az teljesen távoli. Az Isten ott van, de meg ott van valahogy nagyon messze. De Jézus meg azt mondja, hogy figyelj, ebbe a kapcsolatba jönnek. Ahogy én ismerem az atyámat, ők is ebbe a kapcsolatba fognak jönni, vagy ebbe a kapcsolatba vannak. És aztán Jézus beszél arról is, hogy vannak más juhai is, más akolból. És ugye itt valószínűleg Jézus azokra a pogány emberekre ránk gondolt, akik majd ugye meg fognak térni. És újra ez is egy milyen radikális elképzelés, hogy Isten nem csak engem szeret, hanem másokat is fog szeretni. Hogy Isten ezt ki akarja önteni másokra is ezt a szeretetet. És ő másokért is leteszi az életét. Hogy Isten ezt meg akar mutatni mindenkinek, hogy ő ezt az egész világot szereti. A János 3.16-ban ezt olvashatjuk, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát, ezt az egész világot szerette. És ugye nem csak a zsidó népért, hanem az egész világért megtette ezt Jézus. És aztán még Jézus arról is beszél itt, hogy ugye ő az, aki leteszi az életét. Nem elvették tőle az életét, mert ugye emberek ölték meg, de ő volt az, aki letette az életét. Újból ez is mekkora nagy képe annak, hogy ő micsoda hatalomban van, de mégis leteszi az életét. Hogy én teszem le. Nem elvették, hanem én leteszem. És hatalmamon van letenni, és újra felvenni ezt. Látjuk a kereszten, ahogy kilehelte, leteszem az életemet. Itt van atyám, a te kezedbe teszem az életemet, és kilehelte a lelkét, hogy ott ő úgy döntött, hogy leteszi. És nem az emberek vették el tőle. Jézus, a jó pásztor, aki ezt leteszi, tudatosan, így dönt. Nem erővel valaki elvette tőle, hanem végig ugye ott volt, és tudta, hogy mit csinál. Amikor ott volt a kereszten, akkor épp ezért nem is fogadta el azt a bort. Ő ezt az ecetes bort, ez egy ilyen fájdalomcsillapító volt, egy kicsit ilyen bódultságot okozott. De ugye elutasítja, mert végig magánál volt, végig a tudatánál akart lenni, és ő teszi ezt meg. Mert ilyen a jó pásztor. Ő leteszi az életét tudatosan. Jézus nem egy ilyen bódult állapotban volt, amikor nem tudom, mit csinálok, vagy nem tudom, hogy mit csinált, hanem ott a kereszten rám gondolt. És mondjuk végig csinálom, értük, mert én vagyok a jó pásztor, aki leteszem a juhaimért az életemet. És végig tudta, hogy mit tesz. Menjünk tovább, és nézzük a 19. verstől a 21. versig. Ismét meghasonlást támadt a zsidók között e beszéd miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne. és őrjünk. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét? És ugye látjuk, hogy itt vannak ezek az emberek, és hallgatják ezt Jézusról. Hallgatják, hogy milyen Isten szíve feléjük, hogy milyen is a jó pásztor. És itt van előttük Jézus, aki soha nem vétkezett, aki tökéletes volt, hibátlan volt. És tudjuk, hogy nem azért ölték meg, mert valamit elkövetett. Tudjuk, hogy hamis tanukat állítottak. Hogy mindazokat, amit mondtak róla, az hazugság volt. És nem volt igaz semmi. És milyen szomorú az, hogy oda jutnak emberek, hogy ezek a vallási vezetők, hogy figyelj, ebben az emberben ördög van. Figyeljetek, ne hallgassatok rá. Mennyire megkapó ez az egész, így én elszomorító, hogy micsoda, mit mondanak Jézusról, hogy én ne hallgassatok rá, forduljatok el tőle. Mennyire fájdalmas lehetett ezt hallania. Pedig ugye ő benne semmi gonoszság, semmi rossz nem volt. És ezen lesz látni, ezt a nagy hatalmas különbséget, amit itt Jézus bemutat, hogy ez az ellenállás, ez a makacság az embernek, ez ide visz, hogy én nem akarok Jézusról hallani, én nem akarom ezt. De mit tesz Jézus? Pedig leteszi az életét, ő meghal, érted? De ők meg azt mondják, hogy nem. Nagyon szomorú. Menjünk tovább, és olvassuk a 22. verstől a 30. versig. Mikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Akkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. A 21. vers és a 22. vers között eltelik 2 darab hónap, és Jézus újra Jeruzsálemben van. Ugye az előző történetek a lombsátoros ünnep idején történtek, de ez, amit itt olvastunk, a 22. verstől, ezek a templom szentelés ünnepe alatt történtek. Ugye arra emlékeztek, amikor a Makabeus Júdás a templomot megtisztítottam, és ugye ezt az ünnepséget tartották. És újra jönnek, és mennyire érdekes megint, és ez annyira ilyen emberi hozzáállás, hogy ugye meddig tartasz még minket bizonytalanságban. És szerintem olyan sokszor tesszük fel ezt a kérdést Istennek, vagy mondjuk ezt, hogy Uram, mi ez a bizonytalanság? Meddig tartasz még, hogy így jól csinálom, meg így jól csinálom, biztos Uram, nem is én, hanem Uram, minden rendben van. És itt vannak ezek az emberek, akik ebbe a vitába keverednek, újra meg újra Jézussal. Eltelik 2 hónap, és akkor újra oda mennek hozzá. Na, hogy akkor te vagy az. Te vagy a messiás, rád vártunk, hogy meddig tartasz még minket bizonytalanságban. És Jézus azt mondja, hogy hát én így mondtam. Hát így erről beszéltem nektek eddig. Hát néztétek akkor a cselekedeteimet, hogy miket tettem. Tehát valaki ilyet, hogy megnyitott egy vakoszlet az embernek a szemét. És ideig már Jézus sok-sok csodát tett. És a tanítványoknak, a közeli embereknek, sok embernek nagyon sok mindenről beszélt, hogy ki ő valójában. És mégis ezek az emberek elfordultak, és nem fogadták el. És azt gondolom, hogy ezzel nem lehet tenni. Tehát amikor mi így állunk Istenhez, így állunk Jézushoz, akkor azzal nem lehet mit tenni. Hogy megvakítjuk magunkat, hogy direkt ellenkezünk Istennel. Amikor látjuk, hogy ő mit csinál, tudjuk, hogy ő mit tesz, mit mond, mit gondol, de mi felteszünk egy ilyen elég képmutató kérdést, hogy na Uram, meddig tartasz még bizonytalanságban? Miről beszélsz? Hiszen eddig miket láttál? És ugye Jézus újra emlékezteti őket a juhos sztoriról, hogy kik az ő juhai, kik az ő bárányai, de ezek az emberek ugye elfordulnak és elutasítják őt. És nagyon érdekes, amit itt aztán még Jézus mond nekik, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Ez nagyon bátorító igevers, és főleg, hogyha az ember harcol, és küszköd, akár elbukott, és küszköd azzal, hogy jaj, most vajon Isten szeret engem, hogy megvan az a biztonságom, megvan az a örök biztonságom Istenben, akkor ez egy nagyon jó igevers erre. Hogy itt azt látjuk, hogy senki nem tudja kiragadni az ő juhait az ő atyának kezéből. Hogy itt egy olyan biztonságról beszél, amit senki nem tud feloldozni, ahova senki nem tud odaférni. És erről biztos megvan mindenkinek a maga véleménye, hogy elveszthető, vagy nem veszthető el az üdvösség. Én most ebben nem fogok belemenni, jó? Ne éljék meg. Én is megijednék. De látod Istennek a szívét. És hogyha ma te úgy vagy itt, hogy harcolsz, és arról gondolsz, hogy vajon Isten szeret engem, megbocsátott-e, hogy ott vagyok-e az ő kezébe, akkor ezt most Isten neked mondja, hogy nyugodj meg. Isten szeret téged, és senki nem ragadhat ki onnan téged. És én magam hiszem, hogy ez így van. Nem ragadhat ki Isten kezéből minket. Senki. Hogy van egy biztonságunk. Hogy van egy örök biztonságunk. És ez nem azt jelenti, én nem azt mondom erről, hogy akkor éljünk bárhogy, bármit megtehetünk. Nem, ez épp ellenkező. Én bennem épp ellenkezőleg csapódik le, hogy nem, még inkább akarok figyelni. De ne is erről beszéljünk, hanem csak azt lásd meg, hogy Isten mennyire szeret, mennyire körülvesz, és mennyire védelmez, és mennyire ilyen biztonságba akar tartani. És azt akarja kiáltani és üzenni az ő népének, hogy én körülveszlek, én megvédelek, én megtartalak, hogy azt gondolod, hogy olyan könnyű innen kiesni, hogy Isten egy ilyen gyenge Isten, akinek a kezéből csak úgy bárki kiragadhat, hogy jöhet a gonosz és vége. Éppen most éjszaka volt, egy borzasztó éjszakám. Éppen meséltem a lányoknak, amikor mentünk Sopronba, hogy jaj, mindenfajta dolgok történtek velem, nem megyek bele, de volt egy ilyen pillanat az éjszakában, ilyen villámást láttam. Sehol nem volt villámlás, meg dörgés, én nem voltam, de ott villámlott. És egyszer csak valaki áll az ágyunk végén. És akkor megszólal, hogy apa, nem tudok aludni. A panna volt az, de tök sötét, hogy láttam. A szívem az így zakatott. És így, oké, kis tányom, nyomásba az ágyba, majd ütöd a mellé. Én most nem viszlek vissza a szobádba. Nem vagyok valami bátor, de... Nem sokat aludtunk az éjszaka, mert a másik lányunk, a Kata, ő már lebeszélte velünk, hogy ma éjszaka velünk alszik, úgyhogy nincs egy túl nagy francia ágyunk, a feleségem is, két lányom és jó magam, a 160 centin, ugye így, és akkor valamikor hajnalban a panna megelégelte, fölállt, nem félek el, és visszament a szobájába. Akkor nem emlékeztem erre, hogy Isten megvéd. Hogy nem úgy van, hogy csak bárki jöhet és elragadhat ő tőle. Hogy ő egy erős atya. Egy olyan atya, aki körbevesz. És ha valaki meg akar minket ragadni, azt ő nem engedi. És ő meg akar minket tartani. Ő egy ilyen Isten, egy erős Isten, egy hatalmas. és biztonságban vagyunk az ő kezében. És amikor erre gondolunk, hogy jaj, vajon megtart engem, vagy megtart, vagy elveszíthetem, hidd el, hogy Isten sokkal jobban tart, és ragaszkodik, és védelmez, mint ahogy mi gondoljuk. Ugye három gyermekünk van, és ha nincs gyermeked, akkor talán még ugye nem tudod ezt átélni, de amint lesz, megfogod ezt is tapasztalni, ahogy tudunk védelmezni, ahogy tudunk kapaszkodni, ragaszkodni, és hogy hirtelen olyan dolgokat meg tudunk tenni a gyermekeinkért, ami szinte tényleg néha már ilyen természet feletti, és hogy mennyire remeg a szívünk a gyermekeinkért, és nagyon tetszik, ahogy azt hiszem, a Jeremiás könyvében Isten így írja le a szívét, vagy az érzését a népeiránt, hogy az én szívem remeg érted. És egyszer volt egy ilyen, amikor a Hanna kislányunk leesett egy mászókáról, mert utánozta a fiúkat, hogy hát én is úgy hintázok majd ők. És van egy tesi tanár barátom, a Zsolti, ugye is jó páran, és az egyik fia, az ilyen, hát ilyen tesis gyerek, ugye lóbálkozott, így hintázott egy korláton, ilyen jó magason, és ugye hintázott, elrögte magát, és így repült, és lábra. És majd a Hanna ezt utánozza. Na most ő ezt megcsinálta addig, hogy leugrott a mászókáról, csak nem talpra érkezett, hanem hátra, de ilyen jó 2 méter magasról, és így még az a szerencsé, hogy ilyen jó nagy homok volt alatta, de persze levegőt nem kapott. És így oda rohantam, ugye felkaptam őt, ráztam őt, meg próbáltam feszíteni őt, amikor ilyen csinálnak, de mindent mert elkövettem, és rögtön imádkoztam, és ólam segíts, és vegyél levegőt, és pofozgattam, és próbáltam, hogy magához térjen, és hihetetlen kétségbeesés volt az, hogy nem veszel a gyerekem levegőt. És én mindent meg elkövettem, hogy ő magához térjen. És amikor az első levegőt vette, nem tudom, nekem óráknak tűntek azok a másodpercek, akkor betartottam, és nem engedtem. És mennyivel inkább Isten szíve ilyen felénk. Ő tart, és véd téged. És nyugodj meg ebben, hogy Isten sokkal jobban tart, sokkal nagyobb biztonságban vagyunk az ő kezében, mint mi azt el tudnánk képzelni és gondolni. És akkor fejezzük be a 31. verstől a rész végéig. Akkor újra követket vittek oda zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek, az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt követtek meg engem? A zsidók így feleltek neki, nem a jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt, nincsen megírva a ti törvényetekben. Én mondom, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondták azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írás nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világban, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondta, az Isten fia vagyok. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek. Hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyámban. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült közülük. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őról mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. Ja, amiről Jézus beszél, ezeknek az embereknek, mert ugye meg akarják kövezni, azért, mert Jézus Istennek nevezi magát. Ugye az Ószövetségben a Zsoltárok 82-es Zsoltárból a 6-os verset idézi Jézus, hogy ugye, ott Isteneknek, vagyis ilyen bíráknak ezeknek a bíráknak mondták, vagy bírákra mondták, hogy Istenek. Ugye ezek voltak azok az emberek, akik a nép ügyeit ben döntöttek. A 2 Mózes 22-ben olvashatsz erről, a 7. fejezetben, hogyha volt valamiféle vitás ügyük, vagy valami tolvajlás, vagy valamilyen probléma a nép, az emberek között, akkor ezekhez a istenekhez, vagy bírákhoz mentek az emberek, és ők döntötték el, hogy milyen ítéletet hoznak. És egyébként ezekre a bírák szóra az Elohim szót használták a héber szövegben, ami azt jelenti, hogy ugye Isten, és ugye egy Istent jelöli ez, tehát Istenre mondták ezt. Tehát a bírák olyanok, mint Isten az emberek fölött, akik döntéseket hoznak. És ugye egy meghatározó volt a döntésük, mert emberek sorsát képviselték, vagy az emberek sorsáról döntöttek. Tehát azért, mert hogy az emberek fölött bíráskodtak. És ugye Jézus ezt használja föl arra, hogyha ő rájuk ezt lehetett mondani, akkor én rám miért nem lehetne azt mondani, hogy ugye Isten vagyok, hogy Isten fia vagyok. És ugye látjuk, hogy ezek az emberek még az igét is inkább félremagyarázzák, ugye az igét is félreteszik, csak azért, hogy az ő igazságukat bizonygassák, és hogy ne kelljen nekik engedelmeskedniük. És látjuk, hogy Jézus ott hagyja ezeket az embereket. Lemegy arra a helyre, ahol János keresztelt, és ugye ott tartózkodott. És ugye ott sokan hittek ő benne. És ugye milyen érdekes, hogy Jézus ezeket az embereket jön, és figyelmezteti őket újra meg újra. Ezek az emberek megkeményítik magukat. És hogy ugye oda eljutnak, hogy azt képesek mondani, hogy ne hallgassatok rájuk, hogy ördög van ő benne. Pedig Jézus eljött értük is, hogy őket is helyre tegye, és hogy megmentse őket. És ugye ezzel valójában nem Jézus felett mondanak egy ítéletet, hanem saját maguk felett hoznak egy ítéletet. Nem Jézusról mondják azt, hogy ő nem Isten, hanem igazából a maguk sorsa felett mondanak egy ítéletet, és magukat taszítják a kárhozatba, mert ugye elutasítják őt. És lássuk meg újra és újra azt a kitartást, ezt a hűséget Jézusban ezek felé, az emberek felé, hogy ő megy és próbálja ezeket az embereket összegyűjteni és szolgálni feléjük. És tetszik, hogy ő nem adja fel. Annak ellenére, hogy bántják, hogy szidalmazzák, hogy meg akarják őt kövezni, meg akarják őt ölni, de ő leteszi az életüket, leteszi az életét értük. És én hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa, hogy nézzük így az életünket, ahogy Jézus tette. Megy, és leteszi ezekért az emberekért. Ahogy látjuk ezt péntekenként, Pállal is. Hogyha kell, ugye, akkor lemondok a szabadságomról. Ha kell, akkor nem élek azzal, csak azért, hogy az evangélium terjedjen. És én is nagyon bátorítalak, hogy így lépj ebben, újra meg újra. Hogy olyan jó volt ez a tegnapi nap például, ugye ott kint Csécsényen. Fárasztó volt, de áldás volt, és megérte kimenni. Mert az emberek hallották az evangéliumot. És milyen sok visszajelzés jött, hogy ilyen Isten, ugye, kikkel beszélgettünk, csak Geri is, Dusi és a többiek is, hogy ez Isten, hogy erről még nem, ezt még nem gondoltam volna. Mert az emberekben van egy hamis kép Istenről. Csak így mutasd meg az embereknek, menj utánuk, beszélj nekik erről, mert olyan sokan nem így látják. És mutasd meg az embereknek, hogy milyen a jó pásztor, hogy ő az életét adja, hogy ez az igazi Isten imádat, hogy ez az igazi Isten kép, hogy mi Istenünk ilyen, hogy ő lenyúl, értünk, és ilyen, mint ez az Atya. Jön, felkapja ezt az értéktelent, ezt a, aki csak így vegetál, és tesz vele valami csodát. És igen, lesznek, akik elutasítják, de menj és harcolj, és imádkozz, és hiszem, hogy Isten akar tenni, és bennünk akarja először, bennem akarja kezdeni, mi legyünk ilyenek, tegyük ezt egymásért, aztán lépjünk tovább. De hiszem, hogy Isten meg fogja ezt áldani, hogyha így lépünk, és ezt követjük. Ilyen egyszerűen, mint ahogy Jézus tette. Olyan egyszerűen csak megyünk, és tesszük. Mint hogy ez az apa is azt mondta, nem csak szeretem, csak szeretem a családomat. Csak így szeressük, adjuk ezt, amit, azt a szeretetet, amit Isten újra adott nekünk, adjuk ezeknek az embereknek. Imádkozzunk. Szerető Atyán, köszönjük neked, hogy mi ismerhetünk téged. És tényleg nincs is ennél jobb, hogy megismertük azt, hogy mennyire szeretsz. És megismertük azt, hogy benned ott vagyunk ebben a biztonságban. Hogy körülveszed az életünket, körülölelsz minket, és nem engedsz el minket. És csak bátoríts minket ebben, hogy adjunk át neked még többet, Uram. Hogy adjuk át a szívünk legmélyebb zugait is. Adjuk át a minden cselekedetünket. És Uram, köszönöm, hogy ahogy megengedjük, ahogy átengedjük neked, hogy uralkodj bennünk, hogy átvedd teljesen az irányítást az életünkben, hogy az olyan áldás, hogy az olyan kiteljesedés, hogy az az, amiben igazából tényleg igazi örömünk van, hogy ott találjuk meg a helyünket, mert erre teremtettél minket, hogy veled legyünk, hogy így te urald az életünket, te járd át teljesen az életünket. Csak segíts, Uram, hogy minden napunkat neked adjuk, hogy neked keljünk fel, neked dolgozzunk, neked neveljük a gyerekeinket, neked szeressük a feleségünket, a férjünket, a gyermekeinket, a barátainkat, hogy így te légy benne, te légy a motivációja mindennek. És kérünk, Uram, hogy így munkálkodj itt, hogy mindazoknak az embereknek, akiknek beszéltünk rólad, Jézus, érdel őket te, Uram, mi nem tudjuk bevinni őket a mennybe, nem tudjuk őket elhozni a gyülekezetbe, de hisszük, hogy a te lelked ezt ki tudja bennük munkálni, és kérünk, hogy ezt tedd meg, lélek, hogy menj utánuk, és hogy újra és újra emlékeztesd őket, hogy az életük az nem véget ér ott a halállal, hogy fontos, hogy hogyan döntenek, és Uram, te munkáld ezt ki bennük. És kérünk, hogy ments meg itt sokakat ebben a városban, és hozz ide növekedést. És azok, akik pedig járnak veled, azokat óvd meg, védd meg, és növeld őket, erősítsd őket, gondozd őket. Kérünk, Úr Jézus, és áld meg, Uram, az előttünk álló hetet, áld meg a munkát, az otthonlétünket, a szolgálatunkat. Kérünk, Jézus, hogy légy benne mindenben, és hozz ide egy jó alkalmat a következő péntekre. Áld meg, Uram, a te népedet, és munkálkodj mindnyájunkban. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.